Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, merhaba. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, biraz bir iki dakika gecikmeyle girdik, kusura bakmayın. Telafi ederiz. Evet, bu evren meselesini biraz konuşalım tabii. Devlet töreni falan yapılacağı da söyleniyor. Bir de Genelkurmay Başkanı da devlet töreni yapılırsa da katılamayacak galiba. Öyle bir durum var. Ne diyorsunuz? Vallahi Necdet Özel, Genelkurmay Başkanı'nın bu 15 günlük rapor meselesi tabii çok sıradan bir durum değil. Çünkü bu tür makamların böylesine kritik dönemlerde sağlık nedenleriyle vekaleten boşaltılması, atanarak boşaltılması pek karşılaştığımız bir durum değil. Gazeteci milleti bu işi çok iyi takip eder Ankara'da. Böylesine seçimler yaklaşmış, Suriye'ye müdahalenin konuşulduğu. Ve de tabii yani geçen hafta da galiba biraz değinmiştik. Bu Son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı epey uzun süren, yani uzun süren Milli Güvenlik Kurulu toplantıları listesine geçen bir toplantıydı. Yine bu uzun süren Milli Güvenlik Kurulu toplantıları yine gazeteci milletinin dikkatini çeker, altında bir şey aramaya başlarız. Bu anlamda baktığımızda gerçekten içinde soru işaretlerini barındıran bir duruma işaret ediyor ki bir de galiba bir askeri şura toplantısı da bu süre içerisinde gerçekleşecek yanılmıyorsam. Dolayısıyla bütün bunları topladığınızda karşınızda soru işaretlerini yanıtlamaya muhtaç soru işaretleri görüyorsunuz. Dışarıya sızan bilgiler çerçevesi içerisinde son MGK toplantısı işte iç tehdit listesini gözden geçirdi. Malum Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, Kırmızı Kitap neyse diye anılan ve geçmişte Erdoğan ve AKP milletvekillerinin camiasının geçmişte çok şikayet ettiği bu Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin yeniden şekillenmesi ve burada da iç tehditler meselesi sıralanır malum Türkiye'yi. Tehditleri. Burada son iki yıldır bu paralel devlet, Gülen cemaati meselesi gündeme getirildi ve muhtemelen Gülen cemaatine ilişkin unsurların ordu içerisinde her zaman tartışılırdı bu. Bununla ilişkin konular tartışıldı. Muhtemel ki bu gündem maddesinin hepsi ya da birkaçı Özel'i ve başka komutanları rahatsız eden hususlar olabilir. Bu iç tehdit listesi konusu. Diğer işte askeri şura toplantılarında muhtemelen bu anlamda belirlenen ya da hissedilen subay ve az subayların listesi mutlaka getirilmiştir. Çünkü her tarafta müdahale edildi. Polis, hakim ve savcılar, jandarma, ondan sonra ve ordu içerisinde de mutlaka Erdoğan ve ekibi bu tehdit unsuru diye nitelendirdiği paralel devlet meselesini gündeme getirmiş olması yüksek bir ihtimaldir. Bunun dışında tabii ki Suriye'ye müdahale, Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda komşularla olan müdahale hususu askerlerle siyasi iktidarlar arasında her zaman bir soruna yol açmıştır. İşte bunlardan birinci Körfez krizindeki mesele önemli. Ordoman da bir Genelkurmay Başkanı'nın istifasına yol açmıştı Necip Torumtay'ın. Yani o müdahaleyi o zaman Cumhurbaşkanı, yeni Cumhurbaşkanı'ydı, daha böyle bir yılını doldurmamıştı Özal. Daha aktif olunmasını talep ediyordu. Hükümet ve Başbakan Akbulut daha sessiz kalmayı tercih ediyordu ve yani ülke yönetiminin üst kademesinde bu konuda bakış açısı farklılıkları ortaya çıktı. Ve bunun üzerine de mekanizma, karar mekanizması çatıştı ve işleyemedi. Ondan sonra da Necip Torumtay, ki onun gelişi de Evren ve Özal'ın Necip Ürül Genelkurmay Başkanı ve 12 Eylül'ün en önemli mimarlarından Necdet Ürül'ün yerine Necdet Öztorun gerçekten bunu istemedi Özal. Onun yerine Torumtay geldi ve daha sonra da bu birinci körfez müdahalesi hususundaki yaklaşım farklılıkları Genelkurmay Başkanı'nın istifasına ulaştı. Daha sonra AKP döneminde de özellikle 30 Ağustos atamalar süreci içerisinde pek çok son yıllarda bu tür sorunlarla karşı karşıya kaldık ve Necdet Özal de aslında pek çok önündeki komutanın, generalin kabul etmemesi, ayrılması, ittifa etmesi ama zamanı tam 30 Ağustos kararları süreçlerinde neticesinde Genelkurmay Başkanı oldu. Dolayısıyla bir hususta bu Suriye müdahale konusundaki tavırdır. O da zaten dışarıya yansıyor. Elbette son dönemde dikkat çeken bölgede yani Güney Kürdistan denilen ve o bölgedeki Kürt otoritesinin, idaresinin lideri Barzani'nin ABD temasları da bununla eklemleşmesi lazım. Yani evet. Barzani ABD ilişkilerini de çok önemli bir hafta yaşadı. Ve işte dönüşü ve oradaki açıklamalarına baktığımızda hem bu bölgedeki IŞİD tehlikesine karşı oluşturulacak müdahale imkanları hem de yani açıklamalarda Barzani adeta Amerika ile Türkiye'nin arasının daha da iyileşmesi çabaları içerisinde olduğunu görüyoruz. Açıklamaları o doğrultuda. İşte bir açıklamasını okudum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerindeki çekinceleri, IŞİD konusundaki çekinceleri azaldı demiş. Şimdi bütün bunları topladığımızda MGK toplantısının da gündeminin çoğunun da bunların oluşturulduğu ve son siyasal gelişmeler yani Cumhurbaşkanı makamının içinde bulunduğu durum ve seçimlere aktif bir biçimde katılması, işte Suriye'ye IŞİD'e gönderildiği iddia edilen MİT tırlarına yaklaşım, jandarma teşkilatının yani bu iç güvenlik yasası çerçevesinde jandarma da İçişleri Bakanlığı ilişkisi çok kuvvetlendi ve yani askerin atamalarda yine askerin rolü var da yani bazı atamalarda müdahalesi sivil müdahalenin arttığı bir dönem ve bütün bunları üst üste topladığımızda böylesine bir rapor alma sağlık sorunlarıyla iki hafta Genelkurmay Başkanı'nın uzaklaştırılması pek çok şüpheyi içinde barındırıyor ve öylesine ki bir dönem yaşıyoruz ki şüphelenmemek, altında bir şeyler aramamak mümkün değil. Ama bunun kokusu önümüzdeki günlerde çıkacaktır. Zaten bildiğim kadarıyla Suriye'ye müdahale hususu hükümet tarafından yalanlanmadı. Değil mi? Yani evet. Benim hatırladığım. Aslında normal şartlarda Necdet Özal bir ayırabilecek, yani dikkat çeken husus İspanya'da Türkiye için yapılan bir hava kuvvetleri için yapılan uçağın düşmesi bence. Yani bu konuda bir açıklama da şu ana kadar Genelkurmay Başkanı. Yapılmadı evet. Biz de onu söylememiştik bu sabah. İyi hatırlattınız. Oldukça önemli bir olay, bir kaza mı ne oldu? Kaza herhalde. Evet, bayağı ciddi bir... Yani Türkiye'nin sipariş ettiği, ısmarladığı bir uçağın ilk deneme sürüşünde uçak düşüyor. Evet, ve 4 kişi İspanya'nın ölüyor, 10 kişi yaralanıyor. Evet, Sevilla şehrinde test uçuşu yapan Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı yere çakılıyor. 7 kişiden 3'ü ölüyor, 2'si yaralanıyor ama diğer 2 kişinin akıbeti de bilinmiyor ve bugün daha baktım yok. Daha da fazla yani olabilir ölen sayısı yani. Bu uçak ne zaman, kim tarafından, nasıl, hangi prosedürler takip edilerek sipariş edildi ve ne için? Çünkü Türk Hava Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her yıl düşen uçaklar listesine baktığımızda İspanyol bu kasa başka bir marka. Evet. Son 20 yılda yani ona yakın hatırladığım kadarıyla bu firmadan Türkiye'ye alınan uçaklar ölümlü, pek çok ölümlü pilotun ölmesiyle sonuçlanan kazalara sebebiyet verilmiştir. Onun için yani eğer normal bir ülke olsak İspanya'da düşen uçağın bir numaraya oturup Genelkurmay Başkanı'nın, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın, Ordu Üst Kademesi'nin bu konuda açıklama yapmasına, hatta istifa etmesi gerekir ama bu konu hiç görüşülmüyor. Yani dediğim gibi hangi prosedürlerden, siyasi otoritenin isteği doğrultusunda mı yoksa gerçek ihtiyaçlardan mı, hangi ihale prosedürlerini takip etti, nasıl ısmarlardı, neden, niçin sorularını yanıtlanması gerekirken böyle bir açıklama olmuyor. Evet, birincisini 2014'te o zamanki Cumhurbaşkanı Gül'ün katıldığı bir resmi törenle almış. 2018'e kadar da 10 adet daha teslim alacakmış uçaklarda. Evet, yani buna ilişkin ne Başbakanlıktan ne Genelkurmay Başkanlığından bir açıklama görmüyoruz. Seçim şeyinde olması nedeniyle muhalefet de bu konuyu dile getirmiyor. Normal şartlarda her sinek uçsa Genelkurmay sitesinde buna ilişkin bazı bilgiler verilir. Karakolu da şu oldu, şu gitti. Ama böyle bir açıklama yok. Türkiye'nin bu konuda bu kaza sonrasındaki tavrına ilişkin de bir açıklama yok. Bu da önemli, altı çizmesi gereken hususlardan biri. Tabii Necdet Özel bu nedenle yani sağlık durumları nedeniyle muhtemelen evrenin devlet töreniyle düzenlenerek defnedilmesi programına da katılamayacağı anlaşılıyor. Şimdi bir de onu sormak istiyorum. Şimdi ne demek devlet töreni yapılacak? Bu Kenan Evren ve diğer sağ kalan Tahsin Şahin Kaya o zamandan kalan yargılandılar bildiğim kadarıyla ve darbe, halka karşı darbe yapma suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Ayrıca rütbeleri söküldü. Er rütbesine indirildiler. Şimdi ayrıca şeyin üzerinde durmuyorum hiç, yani 650 bin kişinin gözaltına alınması gibi 50 kişinin idam edilmesi, hapishanelerde pek çok insanın işkencelerde öldürülmesi, 170'in üzerinde ve 313 kişinin de cezaevlerinde hayatını kaybetmesi gibi şeylerin hepsinden birinci derecede sorumlu bir insanın neden devlet töreni yapılacakmış ki? Ne demek bu yani? Burada hukuki süreç tamamen bitmiş değil. Temize, yani alınan kararı temize götürür. Evet. Yani o temiz sonuçlanmadı şu anda. Tamam ama bitmemiş de olsa ne fark eder ki yani? Valla işte bu bildiğim kadarıyla temizdeki sürecin sona ermemiş olması işte işlemin tekemmül etmesi anlamına etmiş olduğu anlamına gelmediği ileri sürülerek devlet töreni yapılıyor. Yani bir cumhurbaşkanlarına. Ama herkes söylüyor adamın bir şey olduğunu. Yani, büyük, size itiraf büyük ediyor. Ben kurucu iradeyim, yaptım bunları diyor. Evet. Ve hiçbir zaman pişmanlık da arz etmemiş. Muazzam bir yıkım. Türkiye tarihinin gördüğü. Stephen Kinzer da eski dostlarımızdan, programcılarımızdan da aynı zamanda New York Times'ın eski bir büro şefi Orta Doğu, İstanbul'da uzun süre çalışmıştı. O da arkasından yazdığı bir yazıda fevkalade ciddi bir Türkiye tarihinin gördüğü en acımasız dönemi yarattığını da söylüyor. Asmayalım da kes, besleyelim mi dediğini filan. Yani son derece bu şeyle de yani Kenan Evren'in getirdiği üslup da doğrusunu isterseniz vulgar diye tasvir ancak şey yapılabilecek bir bayağı bir üslubu yaygın kıldı. Son derece dar görüştü. Soli Özel de öyle demiş zaten Stephen Kinzer'in yazısında. Genel evren son derece sofistike olmayan bir düşünürün ya da entelektüelin tam tersi olan, herhangi bir erdemi varsa da o da o zamanki bazı Türklerin fikrinde olan dar, şoven ve cahilce bir şeyi yansıtan bir adamdı diyor. Şimdi bunun Kültürsüz bir adamdı. Yani onu hatırlarsınız, pek çok kitapta Baskın Orhan'la Fadıl Kocagöz'de Kenan Evren'in yazılmamış anıları vardı. Evet. Buna Aziz Nesin de ön söz yazmıştı hatta. Yani Kenan Evren benim yani bu dediğiniz sorunun yanıtını böyle görüyoruz. İşte tekemmül etmiş değil, yani iş bitmiş değil. Temiz sonuçlanmadığı için bu, devlet töreni. Bu bir cevap değil ki ama devlet töreni. Yani bir katilden bahsediyoruz ve yani yüz binlerce insanın kanına girmiş ailenin. Şimdi bunun için devlet töreni yapılması çok tüyler ürpertici bir şey eğer hukukun yani. Peki şöyle bir tersinden sorayım o zaman. Mesela yapıldı devlet töreni, işte gerekli şeyler, bayraklar, marşlar. İşte top arabasına konuluyor, gidiyor tören vesaire, devlet mezarlığına defnediliyor filan. Peki sonradan onaylanırsa geri mi alacaklar, top arabasından geri indirip mezardan mı çıkaracaklar? Nedir hukuki şey böyleyse yani? Şimdi öyle bir dönem yaşıyoruz ki yani Kenan Evren'in 12 Eylül sonrası oluşturduğu demokrasi dışı, hukukun ayaktan altında sabah gece akşam akla getirdiği şeyi sabah yasalaştırırdı Kenan Evren. Evet. Yani böyle bir diktatördü, böyle bir faşist diktatördü, bir junta lideriydi ve de üstüne üstlük çok da kapasitesiz bir insandı. 50 kelime dışında bir 51. kelime bulamazdınız. Nitekim yani o kadar çok zorunlu. Nitekim ve o kadar büyük tahribatları oldu ki bu kişinin, yani özellikle darbenin öncesindeki süreçteki Türkiye'nin koşullarının ağırlaşmasını beklemek başlı başına binlerce insanın katledilmesi, ortalığın savaş alanına dönüşmesini, yine buna olgunlaşma diye tarif etmiştir 12 Eylül generalleri. Bundan başlayarak yani o kadar çok bir suç dosyasına sahip ki, ama maalesef Türkiye demokrasi güçleri 2010 referandumunun sonrasında o da yani o da bildiğince sembolik sayılacak bir şekilde yargılaması gündeme getirilebildi. Çünkü 82 Anayasası'nın geçici 15. maddesi dediğimiz madde 30 yıl sonra 2010 referandumunda değiştirildi. Ve bu değişiklik sonrasında yargılama olanağı doğdu. Ve bu yargılama olanağı, ki yargılamaya giderken canlı yayın yapmıştım ben, hatırlarsınız. Evet. O şeye gitti. Pek çok mağdurla birlikte bir dahil olmuştuk. Dilekçelerimizi vermiştik. Dolu sınırlı kabul edilmişti. Dolayısıyla yargılanması 30 yıl sonra gerçekleşti. Ve bugün 2010 referandumundan söz edemiyoruz bu ülkede. Çünkü Türkiye yeni bir çeşit faşizmin içine girdi. Bu yeni Erdoğan faşizmi dediğimiz faşizm, otoriterlik, Kenan Evren otoriterliğinin bir kopyası halinde. O zaman da hatırlayın, bir iddianameyi kabul etmeyen Hamdi Sevinç vardı, yargıç. Yargıç Hamdi Sevinç yargılandı yönetim mahkemelerinde. Ama tutuklanmadı hiçbir zaman. Yani bu daha hafifti yargı sistemi üzerinde etkiler. Bugün tüm devlet mekanizması otoriterleşiyor. Vali ve kaymakamların yetkileri yargının yetkilerinin üzerine çıkmış durumda yerellerde. Merkezide zaten ortalıkta bir kaotik durum yaşanıyor. Cumhurbaşkanınız kapı kapı seçim propagandası yapıyor ve buna karşı bir şey yapamayan konumdasınız. Dolayısıyla böyle bir ortamda Kenan Evren'in ömrünü tamamlaması sonucu ortaya çıkan durum, zaten pek çok kişi bu temizde sonuçlanmamasının iktidarın yaklaşımı nedeniyle olduğuna inanıyordu. Biliniyordu. Yani neden bir şekilde üst mahkemeye yapılan temiz başvurusu sonuçlanmıyor. Burada bir zaten samimiyetsizlik ortada görülüyor ve oraya bir müdahale söz konusu. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu rejim bunalımı ve yaşayan otoriterlik seçimlere giden bu ülkede seçim sonuçlarını bile tereddütle karşılayacağımız bir ortamın oluşması ve her gün ekilen düşmanlık tohumları Kenan Evren'in yaklaşımı, yani şeyi çıkarın, Kenan Evren bu ülkeyi dindarlaştırma hamlesini sayısız örneklerini söyledi. Din dersi zorunluluğu Kenan Evren tarafından getirildi bu ülkede. Evet, yani bu... Unutmayalım, rabıtayı yol aç, rabıtanın ülkede bazı kesimleri fonlamasını sağlaması yine Kenan Evren döneminde oldu. Ve Türk İslam sentezi denilen ki bugünün idareci kadrolarının tamamı bu sentez içerisinde yetişmiştir. Evet. Buna yeşil kuşak ülkücülük denilebilir. İslamcı ülkücüler denilebilir. Evren ve din vurgusu. Kinzer de aynı şeyi yazmış New York Times'da. Aslında tamamen bunu da anlatıyor. Ben de bir şeyi ekleyeyim. Bugün Çiğdem Toker Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı yazmış. Devlet töreni iyidir diye. Tabii ki devlet töreni düzenlensin diyor. Kudretli yıllarında Ankara'nın bütün kebapçılarında takvimli posteri asılı Kenan Evren için devlet töreni yapılsın ki hakiki darbenin ne olduğu anlaşılsın. Kanlı 12 Eylül'ün aradan geçen 35 yıla rağmen yasakçı anayasası, sendikasızlaştırılması, dinciliği, Kürt sorunuyla hala yaşadığı görülsün. Tarih çakıştırma fetişizmiyle sempati devşirmenin, darbecilerin yargılanması sosuyla tatlandırılan 12 Eylül referandumunun iktidarı tahkim etmeye hizmet ettiği anlaşılsın demiş. %10 barajını koyan dikta iradesiyle o barajı indirmekten ölümüne korkan iradenin kardeşliği görülsün diyor. Ve şey diye bitirmiş, yani binlerce annenin ahını taşıyan o cenazenin kaldırılacağı protokol camiinde kimlerin saf tuttuğu, kimlerin temsilci gönderdiği, kimlerin acımız büyük gözlüğü taktığı tek tek dizi dizi görülsün. Yapılsın ki hesabı ödemeden giden darbecinin gerçek hesap sahibi ve çözüm ortakları bir kez daha görülsün demiş. Evet, zaten Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı tüm problemli alanlar 12 Eylül'de daha derin kazılmıştır. Bunların içerisinde bu Kürt meselesi en önemli başlıktır. Alevi sorunu en önemli başlıktır. Çünkü Evren'in Alevi hakları diye bir hak olmadığını, herkesin böyle bir mezhebin varlığını bile inkar etmiştir. Bu anlamda Erdoğan'a çok yakındır. Ülke işkencehaneye döndü, hapishaneye döndü. Yani ülkede sayısız Diyarbakır, Metris, Mamak, yani bunun bir kuşak olarak biz bu şeyden çok etkilendik. YÖK meselesini hatırlayalım ve YÖK'e karşı aslında sizin de içinde bulunduğunuz o dönem bir grup öğretim üyesi ve Aydın'ın gösterdiği tavır da 12 Eylül'e karşı ilk toplumsal muhalefet olarak adlandırılabilir. Mahkemelerde alınan kararların temiz yolu. Bir de Aydınlar dilekçesi vardı. Aydınlar dilekçesi. O kadar uzun ki aslında, yani Kenan Evren dönemi düşünün, yani daha sonra partilerin kapatılması, ki parti ve dernekler 1860'tan itibaren tarihimizde kurulmaya başlanmıştır. Ve hiçbir döneminde bir dönem vardır. Partinin kapatıldığı 81 Ekim ile Mayıs 83 arasında ki dönemde Türkiye tarihinin ilk defa hiçbir partinin olmadığı dönem yaşanmıştır. Artık kurulan partilerin kurucu kadroları, yönetici kadroları Milli Güvenlik Kurulu Konseyi tarafından belirlenmiştir. Artı ondan sonraki adaylar Milli Güvenlik Kurulu Konseyi tarafından 1983 Kasım seçimleri. Bu nedenle 3 partinin girmesi sağlanmıştır. Erdal Bey'in kurucu olması yasaklanmıştır. SODEP girememiştir. Doğru Yol Partisi girememiştir. Ondan öncesi kurulan Büyük Türkiye Partisi kapatılmıştır. Bunların yöneticileri zincir bozana gönderilmiştir. Gözaltına alınmıştır. Bla bla bla. Kenan Evren ve arkadaşlarının en önemli araştırılması gereken, ki bence bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve NATO dosyaları çok önemlidir Kenan Evren'in. Bu Soğuk Savaş döneminin darbesidir ve bu darbede Birleşik Devletlerin rolü ve Kenan Evren'in Amerikan belgelerindeki, ben hep onu çok merak ederim. Bunlar ölmeden ve ölümünün üstünden bir süre geçmeden açıklanmıyor maalesef. Ya da araştırmaların hizmetinde sunulmuyor. Bunlar çok önemli, yakın tarihinden önemli olgulardır. Artı 12 Eylül bildirisini kaleme alan iki büyük, zaten Evren'in kıtlığı belli, entelektüel bir kapasitesinin olmadığı ortadadır. Ama buna destek veren askeri ve sivil unsurlar, ki Coşkun Kırca ve Adnan Başar Kapıoğlu, malum haliniz bildiriyle kaleme alan, Ankara Oteli'nde kaleme alan ve Junta'ya yardımcı olan sivillerdir. Dolayısıyla Junta'ya yardımcı olan sivillerin durumları, idamlar, yani o kadar günlük hayatımızın içine müdahale etmiştir ki Kenan Evren, gazinolarda ki artistlere, şarkıcıların cinsiyetleri üzerine bile yasaklar getirmiştir. Ne kadın ne erkek olduğu belli olmayanları da el atacağız lafı şeyden çıkmaz. Yine köşkte Ziya Ülhak'ın ağırlanmasında altın tabaklar kullanılmıştır. Bugüne çok yansıtır. Bu çok önemli bir şey. Ziya Ülhak'ın kim olduğunu da hatırlamak lazım. Dinleyicilerimiz, özellikle genç nesil çok iyi bilmiyor olabilir. Ziya Ülhak da Pakistan'ı yeryüzü cehennemine çevirmiş bir kanlı, eli kanlı bir diktatördü. Evet. En büyük diktatörüydü. Yani korkunç kanlı bir darbe yapmıştı. Binlerce, yüz binlerce kişinin hayatı söz konusuydu. Ziya Ülhak'ı tek ağırlayan ülke de Evren diktatörlüğüydü, Türkiye'ydi. Yani inanılmaz şeylerdi. Acıların yaşandığı bir dönemdir. Yani pek çok örnek vermek mümkün. Yani bir eski tip milletvekili, sendika başkanlığı yapmış Rıza Koas'ın ölüm haberini bile yayınlanamadı. Cenaze haberini koyamadınız. Bu derecede demokrasinin ortadan kalktığı, keyfiyetin ve o diktatörlüğün tam oluştuğu bir ortamdır. Çünkü kendi iradeleriyle kurdukları bir danışma meclisi vardı, hatırlarsınız. Yani danışma meclisi ne seçilenleri tamamen konsey tarafından seçildi ve dikte edildi. Bu insanların bir araya gelmeleri üzerine aldı kaçtı liberal kemalistler diye bir grup toplamıştı. Bunun üzerine danışma meclisinin 160 üyesi onarlı gruplarla konsey tarafından sorguya alındı. Yani ülkenin o dönemdeki içinde bulunduğu durum içler arasıydı ve bugüne çok benzerlikler katıyor ve bugünün zaten sistemi, tek ülke anayasasının yarattığı imkanları Erdoğan ziyadesiyle kullanıyor. Ve de o dönemin basını da gerçekten ibretliktir. Bakın Mehmet Barlas partilerin de kapatıldığı günün ertesinde ne yazmış? Yeni demokrasinin yapımı için mevcut arsa boşaltılmıştır. Aynı gün Evren partileri cezalandırdık diyor. O dönemin basını inanılmazdır. Yani o dönemin havuzu yoktu ama Evren havuzu vardı. Demokrasinin inşası için alanın açıldığını, boşaltıldığını, arsanın boşaltıldığını yazıyor. Boşaltıldı. Mehmet Barlas, öyle mi? Kutsuyor yani. Partilerin kapatılmasını onaylıyor ve kutsuyor. Aynı Mehmet Barlas mesela 12 Eylül'de devlet kurtarılmıştır. Demokrasi kurtarılması bekleniyor diyor. Milliyet sağ ol Mehmetçik diye manşet atıyor. El ele kol kola mutlu günlere gidiyoruz diyor Hürriyet. Birinci yıl manşetleri bunlar. Ondan sonra bütün şeylerde dönemin Cumhuriyet gazetesi dışındaki gazeteleri, ki Nazlı Bıcak tercümanda eşiyle ters düşmesi ve konsey hakkındaki yazıların dediğini, tercüman sık sık kapatıldı ve yazarlıktan uzaklaştırıldı. Pek çok bugünün gelişmeleriyle paralellik kurmak mümkün. Ve yani tabii şu altı çizilmesi gereken şey Türkiye Kenan Evreni ve 12 Eylül'ü ziyadesiyle hiç sindire sindire yargılayamadan yeni bir antidemokratik ortama ulaştı. Bugünün sorunu 12 Eylül'deki yaşadığımız yani apolitsiz bir faşizmin içerisine doğru gidiyor Türkiye. Altı çizmesi gereken hususta bu olsa gerek diye düşünüyorum. Evet, yani Kenan Evren için de devlet töreni düzenlenmesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli törene katılmayacağını söylemiş. Bence yeterli de sayılmaz. Törene karşı çıkmaları gerekirdi diye düşünüyorum şahsen. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise kim katılacak o törene, kim el pençe divan duracak izleyelim. Bizden tek kişi bile cenazeye gitmeyecek. İşkenceleri ve idamlarıyla yüz binlerce anneye acı çektirmiş birinin cenazesine kusura bakmasınlar katılmayız demiş. Kenan Evren'in vefatına hükümetten ilk yorum da Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan gelmiş. Ve bizim bir geleneğimiz var, ölünün ardından kötü konuşulmaz, Allah rahmet eylesin diyoruz demiş. Ama böyle bir kimin geleneği bu, biz dediği kim, çok tartışması olacak bir şey. Çünkü ben mesela ve benim pek çok dostum, yakınım da hiç böyle düşünmüyor. Yani ölünün arkasından kötü konuşulmaz diye bir şey. O zaman Hitler'in de çok iyi bir biri olduğunu, Stalin'in de harika olduğunu ve tören devlet, yeni devlet törenleri her sene ölüm yıl dönümlerini analım o zaman Hitler'in de. Ve Stalin'in de yani. O hükümetin başbakanı Berkin Elvan'ın annesini, ölen bir çocuğun annesini yaptığı konuşmalardan bir tanesinde doğrudan hedef göstermese bile ima ederek yuvalatmıştı. Bunu da unutmayalım. Yani her şeyi bu şekilde kesinlikle doğrudan söylemek gerekmiyor ama herkes ne olduğunu biliyor ortada. Evet. Bugün AGM'de ne var? Sürpriz. Ama ekleme yapabiliriz istiyorsanız. Vallahi ben 2000 adet hakim ve savcı odalarına böcek yerleştirilecekmiş. MİT'ten izin çıkmış. Ne böceği? Duydunuz mu bunu? Bir dinleme şeyinden bahsediyorsunuz değil mi? Evet, böcek. Kene değil herhalde. 2000 adet böcek. Kene yani tabası. Böcek mi yerleştirilmiş? Hakim ve savcıların odasına yerleştirilmek için MİT'ten izin çıkmış. Vallahi böyle bir haber gördüm. Yollarsanız onu hemen AGM'ye belki yetiştirebilirim. Vallahi ilk önemliysem benim bir de... Sizin atlatma haberleriniz de artık can sıkmaya başladı. Fazla oldu. Evet Ali Bey. Yapın yani. Ben bunu önceden vereyim bari. Bir de AB günü kutlanmış Ankara'da Kuğulu Park'ta ama AB Bakanı katılmamış. Öyle mi? Ya böyle bir ortamda yani AB'den fersaf fersaf uzaklaşıldığı bir ortamda AB günü kutlanmış. Ali Bey siz haddinizi aştınız, bu programı kalıp kapatıyorum. Bilginize iyi yayınlar. Çok görüşmek teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.